sreća mala darava. Dođi da se mimujemo, zoro moja rana. Prava nam je postelja, jastuk ljubičica, a pokrivač dušo moja bela maramica. Prava nam je postelja, jastuk ljubičica, a pokrivač dušo moja bela maramica. Se neko čeka, prava nam je postelja, jastuk ljubičica, a pokrivač dušo moja bela maramica. Prava nam je postelja, jastuk ljubičica, a pokrivač dušo moja bela maramica. Srećo moja, prsteno zove, a da svima prkosimo, luče moje malo. Prava nam je postelja, jastuk ljubičica, a pokrivač dušo moja bela maramica. Prava nam je postelja, jastuk ljubičica, a pokrivač dušo moja bela maramica. Moja bela maramica, rana nam je postelja.